Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Жыхары Гомеля пішуць лісты дэпутату Аляксандру Шаўко да віншаванняў з Новым годам, яны далучаюць і свае пажаданні. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Белпошта не ўключыла ў каталогі 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, сёння ў свеце. Ізраіль заяўляе, што гатовы весці тыднямі наступальную барацьбу з ісламісцкай групоўкай Хамас у паласе Газы. Паводле палестынскіх уладаў, за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў аб'ектаў Хамас у Газе агульная колькасць забітых дасягнула 350. Паводле ААН, 60 загіблых – это цывільныя асобы. З боку Ізраілю загінулі 4 чалавекі, 3 цывільных і 1 салдат. ААН заклікала бакі спыніць агонь. І палестынцы, і ізраільцяне адхілілі гэтую прапанову. Групоўка Хамас абвясціла пра намер працягваць ракетныя абстрэлы Ізраілю. У аўторак Ізраіль зноў быў абстраляны ракетамі з паласы Газы. Сёння ўвечары расійскае агенцтва РИА Новасці са спасылкай на сакратарыят прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі паведаміла, што Украіна расплацілася з Газпромам за газ, пастаўлены ў 2008 годзе. Раней сёння прадстаўнік кампаніі «Нафтагаз Украіны» заяўляў, што украінскі бок заплаціць Газпрому 2 мільярды даляраў. Як заявіў кіраўнік Газпрому Алексей Мілер, з 1 студзеня цана газу для Украіны ўзрасце ўдвая і складзе 418 даляраў. Газпром пакуль ніяк не каментуе інфармацыі аб факце аплаты за газ. Паводле прадстаўніка «Газпрому» Сергія Купрыянава, у Маскве знаходзіцца беларуская дэлегацыя для перамоваў адносна цаны расійскага газу для Беларусі. Падрабязнасці пакуль не паведамляюцца. Былы віцэ-прэзідэнт расійскай кампаніі «Юкас» Васілій Алексанян вызвалены з-пад варты. За яго дадзены заклад памерам 50 мільёнаў даляраў. Гэту інфармацыю перадала радыёстанцыя «Эха Масквы». Як паведаміла «Інтэрфаксу», адвакат Елена Львова, увечары сёння шпітальнага пакою, дзе ўтрымліваўся Алексаян, была знятая варта. В Азербайджане з 1 студзеня 2009 году уводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый. Гэта азначае спыненне рэтрансляцыі BBC, Голасу Амерыкі і Азербайджанскай службы Радыё Свабода. Прэзідэнт Радыё Свабода, Свабодная Еўропа Джэфры Гедмін скрытыкаваў гэтае рашэнне Баку. Паводле дырэктара Азербайджанскай службы нашага радыё, рашэнне пазбаўляе доступу да інфармацыі, рыхтаванай Азербайджанскай службы 90% яе слухачоў. Паліцыя Косава гаворыць, што 2 этнічныя альбанцы былі арыштаваныя, бо падазраюцца ў забойстве сербскага мужчыны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Это адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя установы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот. І стратэгіі цэнтр Мізэса прапагандуюць у Беларусі ліберальныя каштоўнасці. Зыходзячы з гэтага, Леанід Заіка, кіраўнік стратэгіі, знайшоў для вызначэння адыходзячага году наступныя словы. Год быў великолепны по сваёй, я б сказаў, такой внешняй ідэнтычнасці, когда слова «лібералізм» стало прызнаціцца чынокі, знаеш, што яго не ўмеюць гэта слова гаварыць. Не ўмеюць. То есть было запрещено. В общем-то, это было интересно посмотреть, как люди экспрессируют те или иные тэрміны, запрещённыя внутрінім цэнзарам, а внешнім не люблю. Ярослав Романчук, кіраўнік цэнтру Мізэса, прадставіў намінантаў. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання, а найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўнае сальда знешняга гандлю. Спадар Раманчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік цэнтру Мізаса прагназуе. Думка нашай адміністрацыі гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правілы гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя, таму што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепшы. А гэта будзе мець нейкія наступствы. Яны павінны рабіць нейкія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаце, у ваходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. А гэта можуць быць і іншыя людзі. Можа быць спроба разрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншыя парламенцкія выбары, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобнае на Казахстан альбо Расію. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу. Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай Ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская. Рэдакцыя часопіса «Архэ Пачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталёгаў часопіс не знікаў. А вось «Белсаюздрук» даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла. Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты таварыш, новы час, СН плюс, рэгіянальных, Барысаўскі новасці, Віцебскі кур'ер М, Вольная глыбокая, газета Слонімская, Ганцавіцкі час, Інтэкспрэс, Баранавічы. Не распаўсюджваецца праз гандлёвую сетку Саюздруку. Таварыш, новы час, Бабруйскі кур'ер, Барысаўскі новасці, Віцебскі кур'ер М, Вольная глыбокая, газета Слонімская, газету для вас, Івацевичи, Ганцевицький час, Інтэкспрес, Брановичи, Несвірський час і Архе. Таким чином отримлюється, що Белпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданнів, і 12 не розповсюджуються праз Белсаюздрук. З некоторими виданнями, до прикладу, з часописом «Архе Початок», газетами «Бобруйський кур'єр», «Несвірський час», Белпошта супрацовнічає, а Белсаюздрук – ні. Є і адворотна ситуація. Причим ніякої закономірності нема. Перекананий директор видавецького дому «Інтэкспрес», у який уваходить сетка виданню, Владимир Янукевич. Они один раз отказали, и все. На другий раз, когда мы завернулись, то так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, ну, он тоже больше за месяц, как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать придется их день. По региональным газетам над Минском, Облсаюздруку, по Несвирскому часу отримали отмову. По Ганцевскому часу так само еще нема никаких отказов. Областного Белсаюздруку, Брестского и из Пошты. Так все робится, што падабаецца ці не падабаецца, логікі ніякай не заўважаць. Незразумела, чаму некаторыя выданні, якія зарэгістраваныя як рэспубліканскія, у адных рэгіёнах можна выпісаць, у другіх не. Тым больш, што яны асвятляюць жыццё некалькіх раёнаў, кажа супрацоўніца прэс-службы БАШ Вольга Бабак. Ёсць некаторы нюанс з рэгіянальнай газетай, якая выдаецца ў маладзечным. Яна ёсць у каталогу, але толькі ў абласным, хаця газета імкнецца трапіць у рэспубліканскі. Газета для вас, Завацевічу, на яе падпісваюць толькі ў раёне, хаця яна таксама імкнецца пашырэння аўдыторыі. Да прыкладу, маладзечынская рэгіянальная газета ахоплівае Вялейскі, Мядзельскі раёны Менскай вобласці, а таксама Смаргонскі, Ашмянскі, Астравецкі раёны Гарадзенскай вобласці. Івацевіцкая газета для вас піша і пра суседнія Бярозаўскі і Драгічынскі раёны. Такім чынам, у дачыненні да распаўсюду недзяржаўнай прэсы так званая лібералізацыя тычыцца толькі асобных выданняў. Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрый Бакур і Роман Кісляк паспелі раздаць чыноўнікам, якія працуюць у выканкаме, каля сотні газет. Праз паўгадзіны з'явіліся выкліканыя супрацоўнікамі гарвыканкаму міліцыянты, якія і затрымалі актывістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якім будзе новы 2009 год для Беларусі? Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі? Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды. Званіце на нумар у Менску 266-39-52. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005. Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг. Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды». Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. З паведамлення прэс-службы адміністрацыі прэзідэнта можна зразумець, што правядзенне адпаведных мерапрыемстваў будзе спрыяць памнажэнню нацыянальнага, культурнага і духоўнага набытку, а таксама захаванню традыцый беларускага народу і выхавання ў моладзі любові да бацькаўшчыны. Перадае Любоў Лунёва. Александр Лукашенко даручыў Савету міністраў зацвердзіць рэспубліканскі план мерапрыемстваў для правядзення году роднай зямлі і забяспечыць каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў, каб выканаць запланаванае. Чыноўнікі міністэрстваў і камітэтаў паведамілі «Свабодзе», што пакуль не атрымалі ніякіх дакументаў і таму пакуль не маюць чаго каментаваць. Палітыкі, лідары дэмакратычных партый, паставіліся да выказванняў кіраўніка дзяржавы скептычна. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец упэўнены, што праграма дзеянняў ніякім чынам не закране ідэалагічную сферу. Агромністая колькасць праблем у Чарнобыльскай зоне. Яе засяляюць, туды адпраўляюць маладых спецыялістаў, прадукцыю адтуль прадаюць па ўсёй Беларусі. Мы ведаем цудоўна, як безадказна ставяцца да помнікаў гістарычнай спадчыны. Усё гэта ў страшэнным занядбанні. У любой еўрапейскай краіне такое стаўленне ўраду было б нацыянальнай ганьбай. Таму, думаю, гаворка ідзе тут не столькі пра спробу выправіць становішча з патрыятызмам, колькі чарговы раз выкарыстаць кан'юнктуру і еўрапейцам, можа быць, расейцам, якія будуць прыязджаць у Беларусь, стварыць менш ці больш спрыяльныя ўмовы для палявання, для адпачынку, агратурызму. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька лічыць, што Александр Лукашенко спрабуе пашырыць аўдыторыю свайго электарату. Эканамічныя і сацыяльныя праблемы прывядуць абавязкова да скарачэння, зменшэння лукашэнкаўскага электарата. І яму нічога не застаецца, як спрабаваць гуляць на полі сваіх апанентаў і адарваць маленькімі кавалачкамі людзей, знайсці там сваіх прыхільнікаў. Таму і з'яўляюцца вось такія праекты, як «Родная зямля», хутка будзе родная мова і гэтак далей. Гэта ёсць барацьба за электарат. Старшыня аргкамітэту для стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне. Фактар незалежнасці ўжо ўжываецца ў якасці гандлю за энерганосьбіты з Расіяй. З тым, каб якраз шмат не патрабавалі, бо мы ж незалежныя. Так вот, гэту незалежнасць некім чынам трэба падкрэсліваць і легітымізаваць. А легітымнасць, яна даказваецца праз старадаўні характар незалежнасці, пра наяўнасць сваёй культуры, мовы, гісторыі. Я баюся, што гэта будзе чарговая фармальная адчэпка. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч перакананы, афіцыйныя мерапрыемствы будуць тычыцца выключна аграрнага сектару. Я выказываю некаторы скепсіс на той конт, што Лукашэнка штурхнецца далей аграрнай палітыкі, таму што калі разважаць пра родную зямлю, трэба ўзгадваць не толькі пра 17-18 год, гаварыць пра Вялікае княства Літоўскае, пра пагоню, пра беларускую мову, а на ўсё гэта ў Лукашэнкі наўрад ці хопіць духу. Мінулы год быў годам здароўя. Палітыкі зазначаюць, што нягледзячы на гэта, сітуацыя з аховай здароўя ў краіне толькі пагоршылася. У рэгіёнах катастрафічна не хапае медычных работнікаў. Колькасць людзей, якія сышлі з жыцця з-за анкалагічных ды іншых захворванняў, павялічылася. Не паболіла і фізкультурных пляцовак, а таксама даступных для насельніцтва спартовых заляў. Расказывала Любовь Лунева. Про схвилину, про то, ці наблизить будущий год до побудовы АЭС у Беларуси. А зараз я нагадаю основные темы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашэнка абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Сёння ў горадні ў грамадскім прэс-клубе адбылася дыскусія, прысвечаная будаўніцтву Астравецкай атамнай электрастанцыі. Удзельнікі зрабілі выснову, адзінае, што сёння магчыма яшчэ зрабіць, гэта наладзіць грамадскі кантроль і абмеркаванне праекту. Пакуль што астравецкая ўлада агітуе на сходах насельніцтва за выгоды, якія будуць атрыманыя ад будаўніцтва АЭС, але не дазваляе грамадскасці абмяркоўваць яго знізу, паведамляе Сергей Страўцоў. Распачаў дыскусію кіраўнік прэс-клубу журналіст Мікола Маркевіч. Ён звярнуў увагу на паставовыя моманты. Першае, самае галоўнае пытанне, ці патрэбны нам гэты атам. У сувязі з тым, што грамадства толькі-толькі пачынае гэтай тэмай цікавіцца, у сувязі з тым, што абсалютна відавочна цяпер, што беларуская ўлада не мае нейкай патрэбы ў грамадскім абмеркаванні гэтай праблемы, мне падаецца вельмі актуальным тады запачаткаваць гэтую ініцыятыву знізу. Мы маем права ведаць, што будуецца, мы маем права ведаць, наколькі гэта для нас і для нашых дзяцей небяспечна. І мы маем права ведаць і грамадзяне гэтай рэспублікі, наколькі гэта выгадна. Сярод удзельнікаў дыскусіі толькі навуковец, выкладчык Гарадзенскага універсітэту Валентын Лучко з'яўляўся прыхільнікам будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Першае, на што нам патрэбна атамная электрастанцыя, адназначна, гэта дыверсіфікацыя паставак энерганосьбіта. Мы бачым, як выкручваюць рукі суседняй братняй Украіне, як палохаюць палахлівых, і я не хацеў бы, каб мы былі запалоханым народам яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Я лічу, што атамныя электрастанцыі – гэта перспектыва ў бліжнія 10-годдзі. Пагэтаму без гэтай перспектывы незалежнай суверэннай рэспубліцы Беларусь немагчыма быць. Гарадзенскі эколяг Ніна Палуцкая регулярна бывае на Астравеччыне, дзе ажыццяўляе свой экалагічны праект. Яе меркаванне. Все говорят, зачем нам нужна АЭС? Чтобы иметь энергию, у нас ее не хватает. Для чего нам нужна энергия? Я подозреваю, для бизнеса. В начале этого года энергетическое ведомство отчиталось о том, что начались постоянные поставки электроэнергии из Беларуси в Польшу и Германию. У дискусії взяв удзел демократичний активіст Іван Круг з Астравця, який розказав, як тяжко збирати підписи супроць будівництва атомної станції, бо люди бояться їх ставити, а так само об своїй розмові з професором Бандажевським у Вільні про будущую Астравецьку АЕС. Удзельнікі дыскусіі зазначылі, што беларускі ўлады парушаюць Орхускую канвенцыю. Паводле яе, грамадскасць павінна мець доступ да рашэння пытанняў такога кшталту, як будаўніцтва атамнай электрастанцыі. З горадні Сергія Страўцоў. Дэмакратычныя актывісты Гомеля падрыхтавалі навагоднія віншаванне дэпутату Палаты прадстаўнікоў у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33 Александру Шаўко. Выбарцы пішуць, чаго яны чакаюць ад дэпутата ў новым годзе. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. Па жаданні дэпутату актывісты збіралі яшчэ ад лета з тым, каб так званыя абраннікі ад народу не намінальна прадстаўлялі раён, а дасканала ведалі ягоныя праблемы і спадзяванні выбарцаў. Ініцыятарам акцыі быў арыгінальны прадстаўнік створанай партыі «Свабоды і прагрэсу» Пятро Кузняцоў. Выборцы центрального района дослали нам, для передачи депутату Шевку, десятки листов со своими пожеланиями и чеканиями. Оказалось, что в первую очередь выборцы ухвалюют проблемы, связанные с медицинским обслуживанием населения, со станом медицины в вогуле в Украине. И в центральном районе, бо навод у густонаселенном 17-м микрорайоне, нема навод дитячей поликлиники. А до речи отзначу, что в этом районе находится несколько домов, которые заселены самодетными семьями по адмысловой программе Совета Министров. Люди так само потребуют, как депутаты вернули льготы, как не сидели тихо, не ховались за спины президента, урадовцев, а больше працавали с людьми, працавали на окрузе и працавали с конкретными проблемами. А одна женщина на вогул пропоновала депутату прожить на допомогу для дитяти, якую они зараз отримливают семьей, где муж был звольнен из працы. Спадар Кузнецов кажет, что на адрес депутата есть листы за открытой лаянкой. Люди зневерились и раят лепей дослать им программу телевизии, то и реальное, что саправды могут зробить народные обранники. Усе атрыманыя лісты актывісты наважаны перадаць у новым годзе дэпутату Шаўко, магчыма, нават у парламенце. Калі ўжо так склалася, што знайсці нашага дэпутата ў акрузе фактычна немагчыма, то мы плануем сфармаваць дэлегацыю ў выглядзе ўрачыстага картэжу такога і паехаць у Менск у парламент, дзе асабіста паспрабаваць перадаць гэтае пажаданне дэпутату Шаўко Александру Александровичу. Асабіста я і ад імя нашай ініцыятыўнай групы жадаю дэпутату Шаўко вялікага плёну ў ягонай працы, каб у кожным пад'ездзе кожнага дома яго цэнтральнай акругі было месца, куды ён прыйдзе і выслухае ўсе праблемы и пожаданий выборцев. Это было одно из пожаданий у Гамельчуков депутату Александру Шаўко. Вы на хвалях Радио Свобода. Колядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. Калі ў новым годзе вы хочаце слухаць радыё «Свабода» па новым радыёпрымачы, атрымайце яго, наспяваўшы сваю арыгінальную калядку. Я нагадаю, што тэлефон для сувязі 266-39-52. Гэта менскі нумар. Адміністрацыйны аддзел нацыянальнага парку Прыпецкі пераведзены з Турава, дзе быў заўсёды ў Ляскавічы. У звязку з гэтым больш як палова супрацоўнікаў навуковага аддзелу звольнілася. На думку некаторых, з іх адміністрацыйны аддзел перанесены ў Ляскавічы, каб зручней было дырэктару парку Сцяпану Бамбізу. Перадае Юлія Рамашэўская. Колішняя супрацоўніца Прыпецкага нацыянальнага парку Біёлях Інна Зеніна кажа, што перанос аддзелу навукі з Турава ў Ляскавічы цалкам нелагічны. У чым сэнс? Справа ў тым, што лес ён жа застаўся тут. Супрацоўнікам трэба ездзіць у лес. Зараз ім трэба 50 кілометраў з Ляскавіч дабірацца да лесу. Няўжо такой багаты ў нас рэспубліка і ўстанова гэтая, што яна можа сабе такое дазволіць. Раней ездзіць у Тураў з Ляскавічаў, дзе жыў, вымушаны быў дырэктар Прыпецкага нацыянальнага парку Сцяпан Бамбіза. Цяпер адміністрацыя там жа, дзе ягоны дом. Гэтым і тлумачыцца перавод адміністрацыйнага корпусу, лічыць Інна Зеніна. Ну, няма рэальнага лагічнага аб'яснення, кроме таго, што нейкае самадурства, што дырэктар не падабаўся яму Тураў, ён не хацеў сюды пераязджаць, ён проста перавёў гэтую ўстанову ў Ляскавічы. Было вельмі заўважна, што як бы яны скіраваныя на то, каб вынесці адміністрацыю з Турава нацыянальнага парку ў Ляскавічы. Усё нарошчвалася рэсурсы, усё ў Ляскавічах. Такая дынаміка была ўжо на працягу з пачатку яго дырэктарства. Пад пагрозай звальнення з навуковага аддзелу і лабарант Анатоль Дамашкевіч. Ён адзіны карміліц у сям'і. Жонка мусіць сядзець у хаце з дзіцём-інвалідам. Вольга Дамашкевіч лічыць магчымае мужава звальненне несправядлівасцю. Муж проработал 32 года, 12 научных статей. Он сам получается лучший по стажу, кругом везде на все руки мастер, а тут никакой должности ему не предложили. Мы думали, вчера уволят, но пока вообще неизвестно, как и что. Такой Новый год получается. Я не работаю, дочка младший инвалид, вот еще мужа уволят, вообще красота будет. На думку Інны Зеніной, звольнение Анатолия Дамашкевича – великая страта для деятельности наукового сектора национального парка. И он практически один, кто 20 годов с основания заповедника працавал. И он ведал весь лес, все пробные, стационарные, науковые пляцовки. Займался мониторингом шматгодовым уровня грунтовых вод. Фактично, окромя его, мало кто ведает в огуле, где что в лесе можно знайти. У будинку, где в Турове местился ранее администрационный корпус, теперь экологично-адукационный центр. Керуя им племянница Степана Бамбизы. У адміністрацыі нацыянальнага парку лагічнасць пераводу адміністрацыйнага корпусу Стурава ў Ляскавічы пракаментавалі на ўмовах ананімнасці. Ну, если я вам отвечу, то и я буду там же за бортом. Таким чином, як висвітлила наша кореспондентка, перевод адміністрації Прип'ятського парку може бути зв'язаний з зручністю його директора Степана Бамбізи. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать телефонні відгуки наших слухачів. Сьогодні дзвінки слухала Галина Бакунчик. Міжнародний фінансовий кризис і ягоний вплив на економічне становище Білорусі – одна з тем обміркування слухачів. Вот что я, 60-летняя пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. И до тех пор, пока вместо ремонта поликлиники, больниц, где нет даже холодильника для больных, делают юриоремонты с кондиционерами в административных зданиях. Пока большие и маленькие начальники и их семьи разъезжают на государственных иномарках по личных делах. И до тех пор, пока кабинетно-бумажные работники армии, милиции, чиновники, начиная от исполкома до министерств, будут получать заработную плату и пенсии большие, чем хорошие врачи-хирурги, кризис у нас не исчезнет. Я хотел бы порадить нашему головному контролеру, где найти немалые гроши у державную казну. Нам ведомо, что с початку 90-х годов царские селы росли, как грибы, с шикарных коттеджев. За даремные кредиты, а доступная эта дармовщина ведомо кому. Так вот, многие из этих коттеджев до сих пор не введены в эксплуатацию. А коль не введены, дык и не платятся налоги на нерухомость. Ивацевич Станислав. У наступных телефонованиях выказывания на разные иншие темы. Ситуацию с дробными гандлерами треба обмерковать и с другого боку. Коли б невелика адмовная сальда в внешнем гандле краины, то дробные гандлеры – это працовные места и широкий выбор для населения. Але адмовная сальда серьезно и бесконтрольно повеличивает и дробные гандлеры, и державные, и приватные магазины, и разные структуры. Борисове костел, был добрый ксенц, але улады к ему причапились, видать, как верники не молились. От католика его отбирают, высылают в Варшаву, как за все еды, робят черную справу. Как понимать, это что, треба спросить у выконками, у Горнок и Шутко. Видать, у выконками нема боли, чего робить, там смутхуют и не дают нормально верникам жить, борисовчане. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягивают программу «Иншаванне слухачов». Хочу повиншаваць корреспондентов и ведущих на Радио Свобода. Слухачам так само здоровья, а парламентариям и президенту, как у 2009 годе, вернули льготы. Хочу поздравить сотрудников радиостанции «Свобода» с наступающим Новым годом. И одновременно прошу вас исполнить для нашего уважаемого президента песню Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза». Приближается Новый год, Рождество, колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, в волшебство. Сказочника все же мы имеем, хорошего сказочника, это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех. Вишую всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья. Больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом году Передача велася тиждень з Радіо Свобода на протягу одного часу на Бельсат. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. У Менску 22:30 у ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, навіны. Паводле прадстаўніка Газпрому Сергея Купрыянава, у Маскве знаходзіцца беларуская дэлегацыя для перамоваў адносна цаны расійскага газу для Беларусі. Падрабязнасці не паведамляюцца. Раней была інфармацыя, што на пачатку году цана за газ для Беларусі будзе ніжэйшая за цяперашнюю. Цяпер за 1000 кубаметраў газу Беларусь плаціць 127,9 даляра. Белпошта не ўключыла ў каталёг 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Не ўключаны ў падпісны каталёг Белпошты газеты «Таварищ», «СН плюс», «Свабодныя новасці плюс», «Новы час», з рэгіянальных «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», газета «Слонімская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкс прэс Баранавічы». Сёння аналітычны цэнтр «Стратэгія» і даследчы цэнтр «Мізэса» падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. Найлепшым органам дзяржаўнага кіравання стала адміністрацыя прэзідэнта. Вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў, які актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гатовае накіраваць расійскаму боку інфармацыю з банку дадзеных пра асобу, ў якім часова забаронены выезд за межы Беларусі. Пра гэта заявіў журналістам міністр Уладзімір Навумаў. Чацвёра грамадзян Беларусі падалі заяўкі на эвакуацыю з паласы газы, якую рыхтуюць расійскія дыпламаты. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Ізраіль заявляе, што гатовы весці тыднямі наступальную барацьбу з ісламісцкай групоўкай «Хамас» у паласе газа. Паводле палестынскіх уладаў, за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў агульная колькасць забітых дасягнула 350, паводле ААН 60 загіблых цывільныя асобы. Дыпламатычная пасярэдніцкая група ў пытанні мірнага працэсу на Блізкім Усходзе, вядомая «Квартэт», сёння заклікала да найхутчэйшага спынення ваенных дзеянняў з боку «Хамасу» і Ізраілю. Генеральны сакратар ААН пан Гімун па тэлефоне абмяркоўваў сітуацыю ў газе з дзяржсакратаром США Кандалізай Райс, міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым, кіраўніком замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Хавьерам Салянам. Пан Гімун таксама размаўляў з міністрам замежных справаў Францыі Бернарам Кушнэрам і прадстаўніком «Квартэту» на Блізкім Усходзе, былым прэм'ерам Брытаніі Тоні Блэрам. Былы віцэ-прэзідэнт кампаніі «ЮКОС» Васілій Алексанян вызвалены з-пад варты. За яго дадзены заклад памерам 50 мільёнаў рублёў. Гэтую інфармацыю перадала радыёстанцыя «Эхо Москвы». У Азербайджане з 1 студзеня 2009 году уводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый. Гэта азначае спыненне рэтрансляцый BBC, «Голасу Амерыкі» і Азербайджанскай службы «Радыё Свабода». Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне міру Шырын Эбадзі гаворыць, што на яе прыватны юрыдычны офіс зрабілі налёт 5 чалавек, якія прадставіліся падатковымі інспектарамі. Улады Ірану кажуць, што яе цэнтр дзейнічаў неафіцыйна. Злучаныя Штаты асудзілі гэты напад. Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 вы пачуеце агляд самых цікавых тэлефанаванняў году, у якіх нашыя слухачы гавораць пра эканоміку, пра фінансы, пра ўласны дабрабыт. Я працую в сельскогосподарчой организации. И недавно отримал заработок 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба же это средний заработок? Средний заработок – это как и средняя температура по больнице – 36,6. Гэты ды іншыя званкі слухачоў на эканамічную тэму неўзабаве, але спачатку выніковая перадача «Беларуская замежжа». Цягам году у гэтай праграме адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвед і поспех маладых беларусаў за мяжой, расказ пра магчымасці і досвед замежнай вучобы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў і знаёміць з тэмамі наступнага году. перадачу вядзе Таццяна Поклад. Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Большыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50. Данчык знайшоў падыход да кожнага чалавека і да свядомага, і не да свядомага. І ў гонар сапраўднай зоркі людзі сталі называць сваіх хлопчыкаў, а гэта дакладныя факты. Я ведаю такіх, я сярод маіх знаёмых. Гэта кажа Людвіка Кардзіс з Вільні. Прызнаюся, перад гэтай перадачай я тэлефанавала проста розным беларусам у рознай краіны і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка. Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі дабранымі да самой асобы. Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса. Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Вось нядаўна, тыдзень назад, вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка». Так называўся самы першы альбом Богдана Андрусышына, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне ўдалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР. Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва. І наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі ўкраінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву, калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло. І ты так і зрабіла? Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным. Не приходять, не отходять, не лятуть. Быцам рек бурливых хвалів данцевуть. Шмат годов тут на вигнанні у чужине. Треба мучиться душою, серцем мне. Перадача «Беларуская замежжа» далучылася сёлета да сардэчных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы Шостак з 90-годзям. І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупукаць, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мене дрэнных сяброў не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеется, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому. Вера Сымоновна Спарычанка Шустак. Светлой памяти Вера Сымоновна. Была вучаніца Віленскай беларускай гімназіі, настаўніца, аўтаркі падручніка ангельскай мовы Веры Сымоновны Спарычанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску беларускага замежжа, дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ужо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне у сакавіку сёлета. Калі мы зараз можам сказаць, што напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча. Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах. Мы стварылі у сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ёсць цікаўленасць у нейкай супрацы ці ў галіне дыяспары, ці ў галіне праектаў на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, напрыклад, маю, pavel@3dway.org, ці праз скайп, там мой логін Павел Мор, працы вельмі шмат. Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у сакавіку наступного году. Ну а більш звісток о планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org. У перадачы «Беларускае замежжа» агляд адыходзячага году і тэмы для новага 2009-га. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У ліку здабыткаў і поспехаў дыяспары 2008 году у сёлетніх выпусках «Беларускага замежжа» беларуская нядзельная школка ў Нью-Йорку. Хатнія кабаскі з часніком, каляндай у кладоўцы цёмнай вешаю яляндай. Дзядзіны ветрык сушыць іх салята. Там яны няспішна выстаюць да свята. Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лівала кветачку, мені і сабачку. Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе. А рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета. Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Вось рэшце-рэшт сабраліся. Цалкам перадачу пра нядзельную школку ў Нью-Йорку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.org. Цягам 2008-га было шмат расповедаў і пра магчымасці і досвід навучання беларусаў за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі. Каледжы ў Італіі это была не просто школа, это было больш нешта большее, чым школа. І эти 2 гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава. Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы. Так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі. такая створаная казка, фактично, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе. Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца? Ну, моя першая рэакцыя на такого кшталту пытання, это тое, што тых, хто задаюць такія пытанні, напэўна, жывуць яшчэ дзесьці там у стагоддзі, не ведаю, пачатку 20-х, хаця калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі яшчэ пачынаючы 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняства Літоўскага вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі, дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вярнуцца да сябе. Удзельніца адной з нядаўніх перадач Ірына, гісторык, спецыяліст у мультымедыйных інфармацыйных выданнях, вярнулася пасля вучобы ў амерыканскім універсітэце на радзіму і, натуральна, нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Адзін з яе новых праектаў, мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой, будзе даваць рэгулярную і найбольш поўную інфармацыю аб магчымасцях для беларусаў вучыцца на захадзе. Тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Штучна адразаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста поўнае злачынства перад новым пакаленнем. На практыцы я абсалютна перакананы ў тым, што тыя маладых беларусаў, якія хочуць з'ехаць адсюль, эміграваць, яны знойдуць магчымасці. Хутчэй за ўсё, яны з'язджаць будуць не праз адукацыю, а праз нейкія вельмі танныя працы. А я таксама ўпэўнена, што большасць тых, хто атрымае адукацыю за мяжой, рана ці позна вернуцца сюды, ці ўсё роўна скарыстаюць на карысць сваёй краіны. Я ведаю вельмі шмат маіх калег, сяброў, якія, павучыўшыся за мяжой, вярнуліся на Беларусь, як зрабіла я, і таксама ўжо прыкладаюць тыя веды, якія яны атрымалі за мяжой. Асноўная матывацыя, напэўна, ў тым, што за мяжой ты будзеш адным з многіх, калі застанешся. У Беларусі, у сваёй краіне, у краіне, якая ўсё ж такі мае патэнцыял да развіцця і да рыўка ў хуткай будучыні, ёсць магчымасць стаць чалавекам, які можа паўплываць і на свой лёс, і на лёс сваёй краіны. Ну, а знайсці часопіс Ірыны, Ірыны і яе сяброў, гэты часопіс і даведацца пра новыя мультымедыйныя праекты можна праз наш сайт свабода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны кантэкст, гэта досвед за мяжой і далучанасць да радзімы, ды новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Тэмы перадачаў вызначаюць не толькі актуальныя падзеі, але бадай найбольш самі слухачы. Гэтак жа будзе і ў новым годзе. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся. Гэта была Таццяна Поклад, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Званкі на свабоду кожны дзень упрыгожвалі і разнастаілі нашую праграму. Зараз Галіна Бакунчык прапануе тэматычны агляд. Што нашыя слухачы думаюць пра сусветную і беларускую эканоміку і ўплыў іх развіцця на іх уласны дабрабыт? Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра дабрабыт. Ни рабочие, ни колхозники, получающие пенсии 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей. Лукашенковская невероятно стратная экономичная политика у промысловості і колгасної сільської господарці привела до того, що вже маємо більше як 10 мільярдів доларів довгу перед заміжжем. А Росія своїми кредитами ще більш сприяє такій згубній політиці, щоб потім за безцінок купити білоруські підприємства. Еще в советские часы у вёсцы Высокое Березовского района побудовали каля 15 коттеджов. Але добрый десяток из них пустуе. Нема працы, нема и жильцов. Державные СМИ уже поведомляли, что будовництво новых городков припынено быцам бы в связи с укрупнением господарок. На самой справе многие коттеджи остаются без жильцов по причине неотповедности заробков с коштом за коммунальные послуги. А в других выпадках жильцов просто вымушают дороблять все внутренние работы. Одним словом, советская эпоха по марнотравству державных сродков продолжается. Я працюю в сельскохозяйственной организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок это как и средняя температура по больнице 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Питание до нашего президента. Коли он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, чтобы он сам хоть одной чай отримал такие гроши. На Кубе 11 миллионов населения, из них 1 миллион милициантов, заработок их не складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот почему кубинцы десятилетиями живут в галечи и молчат. Нечто подобное отбывается у нас. Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно сделать хорошие дожинки? Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пленність їхніх ініціатив. У весь 2008 год автори телефонування критикували, хвалили, підтримували і осуджали. Вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про добробит. Лукашенко часто говорить, сейчас о мировом фінансовому кризисі. Этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников, взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек. Пенсионеры-мельчане, видать, вильца гатунку. Им для ратунку дали разовую подмогу, 105 тысяч рублей. А нам улада казала, будь здоров, пенсионер, али, на жаль, не мельчанин, а только борисовчанин. Цікаво, хто придумав формулу, що каб підключити отоплення, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Покутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Невже морозить людей? Є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил. Депутати з палати, видать, інша раса, їм заробки, де льготи підняли. А у нас інвалідів, навіть першої групи, їх відобрали. Раніше у нас був допомагати, провожати. У його так само був безплатний проїзд. Тепер проїзд у провожатих відобрали. А сам інвалід у громадський транспорт не влезе. Совбиться сам на вазку, по грозіти, по пяску. Чи нанімає таксі, а потім лапу сочі. Боже, накажи, треба, каб ті депутати, які от інвалідів відвернулись, на нашому місці опинулись. Оборався інвалід Курнєвич з Борисова. непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простой трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов. В Пинск приезжал Николай Прокопович. Говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует. Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». В уникальной программе народ выказывается про добробыт. Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги выбросит на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа. Лукашенко выступает по реализации цен. Лукашенко и его элита не пострадают, а народ всегда пострадает. Все время, как говорится, обманываете и обманываете. Разве это демократическое государство, если человек копейку какую-нибудь собрал на похороны или на что-нибудь другое, и ей пропадут? Люди и так получают мизерные зарплаты или пенсии. И как можно дальше жить? Что это за руководитель? Что это за папа? Лукашенко говорит, будут цены ниже. Какие ниже? Когда был беляш, то несчастная булочка, как говорится, беляш стоил 700 рублей, а на сегодня он стоит 1100. Это что, дешевка идет? Это идет подорожание, но не дешевка. Это только слова и показуха. Мы все для народа. Это неправда. Узнав о том, что любой председатель колхоза, он уже стал не председатель колхоза, а как раньше был пан. Лукашенковская комарилья ведет пропаганду о том, что надо повышать цены на продукты сельского хозяйства. Во многих странах повышают, надо не забывать одно. Зарплата в Европе везде от 14 до 20 раз больше, чем у нас белорусские, и пенсии в том числе. На белорусских телеканалах был показан репортаж об тем, что громадяне Беларуси стали куплять значно меньше продуктов харчевания. На полном серьезе было сказано, что это отбылось тому, что взрос жестевый узровень насельництва, и люди заместо продуктов харчевания стали куплять оденье, меблю, компьютеры, автомобили. Я сам отмоюсь от некоторых продуктов харчевания, але не тому, что жить стал лепш, а тому, что сбеднел. Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров? Я до вас теперь менее звоню, да я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон, и мне приходится более платить. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, весь час кажут, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, которые обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск. Уже две недели Новогрудской предприятия мероприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники Новый год и Рождество люди будут встречать очень грустно. Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Господин президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу. Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не тронет. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе. 1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Гэта былі выказванні слухачоў свабоды пра дабрабыт. Тэлефон для сувязі застаецца ранейшы і ў новым годзе 266 39 52. Гэта менскі нумар. Чакаем вашых водгукаў.